nie płacisz. Do 40 rat 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Promocja ratalna do 30 kwietnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Radek Nałęcz. Dzień dobry, mamy poniedziałek, na zegarze 13, czas na serwis Trójki, Romuald Wójcik. Zrobię wszystko, aby frekwencja w kolejnych wyborach była wyższa, mówi premier na konferencji szefa rządu, jest nasz reporter. Do Warszawy przylatują jutro szef NATO i premier Wielkiej Brytanii, dowiedziało się Polskie Radio. Policyjne Centralne Biuro Zwalczania Korupcji ma przejąć zadania CBA, poinformował minister koordynator służb specjalnych. Drugą turę wyborów samorządowych podsumował premier Donald Tusk. Jak powiedział, wiele gmin wybrało nowych gospodarzy, burząc dotychczasowy układ władzy. W kancelarii premiera jest Michał Fedusio. Michale, na co zwrócił uwagę szef rządu? Z jednej strony na zmiany, z drugiej strony na wzmocnienie lokalnych komitetów względem partii politycznych. Oczywiście duże ugrupowania udzielały swojego wsparcia lokalnym kandydatom, ale nierzadko startowali oni ze swoich własnych komitetów. Premier zwracał też uwagę na to, że część miast i miejscowości zmieni swoje dotychczasowe, wieloletnie władze. To są dla mnie bardzo znaczące wyniki. 15 października miał głęboki sens. Ten proces będzie bardzo wymagający. Jest kilka bardzo symbolicznych miejsc dla mnie też ważnych. Na przykład, które miasto stało się kobietą? Pada chyba dzisiaj właśnie mit o tym, że w Polsce są jakieś bastiony jakiejś partii. Szef rządu podczas konferencji prasowej mówił też o konsultacjach wewnątrz Koalicji Obywatelskiej w sprawie eurowyborów. Partie mają zatwierdzić kompozycję list na czerwcowe wybory w środę. Michał Fedusio, dziękujemy za relację. W Polsce będzie jutro gościł sekretarz generalny NATO. Jens Stoltenberg spotka się w Warszawie m.in. z premierem Donaldem Tuskiem. Bezpośrednie rozmowy przywódców NATO z państwami sojuszniczymi są w obecnej sytuacji bardzo ważne, mówi Robert Pszczel z Ośrodka Studiów Wschodnich. To jest po prostu rzecz normalna. Sojusz funkcjonuje 24 godziny, 7 dni w tygodniu i oczywiście oprócz tych spotkań, które odbywają się tutaj w Brukseli, w kwaterze głównej, sekretarz generalny jeździ do wszystkich stolic, a oprócz tego powinien być tam, gdzie coś się ważnego dzieje, a w Polsce dzieje się bardzo dużo ważnego, jeśli mówimy o bezpieczeństwie nie tylko Polski, ale całego sojuszu, a zwłaszcza flanki wschodniej. Polskie Radio dowiedziało się, że w Warszawie gościć będzie jutro także premier Wielkiej Brytanii Rishi Sunak. Rosja odpowie na ewentualne rozmieszczenie broni jądrowej w Polsce, powiedział rzecznik prezydenta Federacji Rosyjskiej. Dmitrij Pieskow skomentował wypowiedź prezydenta Andrzeja Dudy, który w wywiadzie dla prasy nie wykluczył pojawienia się amerykańskiej broni atomowej w naszym kraju w ramach programu Nuclear Sharing. Prezydent Andrzej Duda stwierdził, że jeśli sojusznicy podjęliby decyzję o rozmieszczeniu broni nuklearnej na terytorium Polski w związku z umocnieniem wschodniej flanki NATO, to jesteśmy na to gotowi. Na tę wypowiedź zareagował rzecznik Kremla. Dmitrij Pieskow oświadczył, że w takim przypadku rosyjskie wojsko podejmie odpowiednie kroki. W każdym przypadku będą robić to, co nieodzowne, wszystkie odpowiednie kroki, żeby zagwarantować nam bezpieczeństwo, cytuję wypowiedź kremlowskiego urzędnika, rosyjskie media. Rosja od początku inwazji na Ukrainę straszy Kijów i państwa NATO użyciem arsenału jądrowego. Zasłaniając się rzekomym zagrożeniem ze strony sojuszu, Moskwa rozmieściła część swoich głowic taktycznych na Białorusi. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Centralne Biuro Zwalczania Korupcji ma przejąć zadania CBA, poinformował minister koordynator służb specjalnych. Tomasz Siemoniak powiedział, że powstał projekt likwidacji Centralnego Biura Antykorupcyjnego, a policja jest przygotowana do zwalczania tego zjawiska. Czy jest potrzebna silna służba specjalna do tego, żeby w małym urzędzie gminy bądź w małym szpitalu walczyć z korupcją na niskim poziomie i na niskim szczeblu? Do tego potrzebna jest inna struktura, właśnie policja. Policja zorganizowana w sprawdzony sposób, to jest wzór Centralnego Biura Śledczego Policji już ponad 20 lat. Ta struktura pokazuje, że jest skuteczna. Projekt zmian będzie omawiany podczas konferencji, jak skutecznie walczyć z korupcją. Uczestniczą w niej także minister sprawiedliwości Adam Bodnar i minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński. Polska ma spore zaległości, jeśli chodzi o recykling plastiku, mówi szefowa Fundacji Czyste Powietrze Agata Śmieja. Tegoroczne hasło przypadającego dziś Dnia Ziemi to planeta kontra tworzywa sztuczne. Mamy w Polsce jakieś 10 lat do tyłu w porównaniu do naszych zachodnich sąsiadów, jeśli chodzi o poziom recyklingu, bo my dopiero 41% butelek jesteśmy w stanie przetworzyć. Za naszą zachodnią granicą jest to 91%, ale Litwa, która jest dużo mniejszym krajem, również osiągnęła poziom ponad 90% recyklingu plastiku. tworzywa nie należą do przyrody i absolutnie nie powinny tam trafiać, mówi Anna Kozera-Szałkowska z Fundacji Plastics Europe Polska. Mamy tyle różnych możliwości zagospodarowania odpadów tworzyw sztucznych. My jako konsumenci musimy tylko zrobić jedną rzecz. Musimy te śmieci wyrzucić do odpowiedniego pojemnika, żeby one trafiły do przerobienia. Tam, gdzie możemy, wykorzystujemy recykling mechaniczny. Tam, gdzie nie możemy, mamy nowoczesne technologie recyklingu chemicznego. Absolutnie nie powinniśmy składować odpadów tworzyw sztucznych i na pewno nie powinny trafiać do środowiska jako śmieć. Światowy Dzień Ziemi został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2009 roku. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz kilka zdań dotyczących pogody. W poniedziałek w kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami głównie w północnej połowie kraju i na krańcach południowych opady deszczu i deszczu ze śniegiem na północy, ale też obszary podgórskie tutaj i góry, opady śniegu mogą się zdarzyć. A na termometrach od 4 stopni na północy do 9 stopni na południowym wschodzie. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1004 hektopaskale i będzie rosło. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A jeżeli ciśnienie rośnie, no to jest szansa, że poczujemy się odrobinę lepiej. Jeżeli nie, no to może kawa albo herbata. To program środka do godziny 15. Jesteśmy z Państwem i witamy w składzie niezmiennym. Elżbieta Malinowska, Rafał Wodziński i Radek Nałęcz. I have to celebrate you, baby. I have to praise you like I I'm not afraid to Fatboy Slim i Praise You, 9 minut po godzinie 13. I ten utwór idealnie pasuje zarówno na tę godzinę, ale również na porę poranną, bo w teledysku, jak dobrze pamiętam, była pokazana taka dosyć ciekawa choreografia, która może być taką gimnastyką poranną, ale że czasami w pracy też należy wstać, żeby nie spędzać zbyt długo w pozycji siedzącej tego właśnie czasu, no to być może to jest też dobra inspiracja do tego, żeby odrobinę aktywności fizycznej wprowadzić do swojego kalendarza. W tej godzinie między innymi fajny film. Mateusz Więcławek to młody, zdolny polski aktor, który ma kolejne wyzwanie przed sobą, ale o tym opowie w rozmowie z Ryszardem Jaźwińskim. Wcześniej połączymy się z doktorem Andrzejem Wolanem z Torunia i opowiemy o pewnej technologii, o pewnym startupie, który jest już międzynarodowy i ma szansę podbić świat. O, przede wszystkim dziś jest dobra okazja, żeby o tym porozmawiać z okazji Dnia Ziemi, o takiej technologii, która pozwala nie marnować żywności. Proszę zostać z nami. Program Środka. When the world ends, we'll do something different. Comfortably living, passengers and company. It takes practice, the method is in the madness. Spark enough and something catches, fire up the factory. Day, same as always, somewhere halfway, something new. When the day comes, copy and paste the outcome. Hide away and pick the breadcrumbs. Listen to the radio. Could be talking a little too late too often. It's never gonna fix the problem. Ain't that just the way it goes? Minut po 13, Tudor Cinema Club za nami w Trójce, a teraz jest z nami dr Andrzej Wolan, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Chemii. Dzień dobry. Dzień dobry. Pan jest szefem pewnego startupu i zespołu badawczego naukowców, którzy opracowali no, taką technologię, która ma szansę sprawić, że świat będzie odrobinę lepszy w tym kontekście, że będziemy marnować mniej owoców i warzyw. Startup jest już międzynarodowy, pojawili się pierwsi klienci i jest to taka technologia, która jest świetnym rozwiązaniem dla wszystkich plantatorów, producentów warzyw i owoców, a także dla dostawców i sprzedawców, a co za tym idzie, przede wszystkim dla klientów, no bo to przede wszystkim konsument zyska na takim rozwiązaniu, które kryje się w niepozornej naklejce. Mam nadzieję, że choć skrótowo to przedstawiłem to właściwie, a teraz jest czas, żeby rozwinąć ten wątek, na czym polega innowacyjność tej technologii. Okej. Znaczy, wszystko jest prawdą, co pan powiedział. Prosta naklejka, a jednocześnie tak potężna, dlatego że wklejając naklejkę, czy też etykietę, która może być funkcjonalną etykietą do opakowania, możemy uchronić owoce i warzywa przed zepsuciem. Nawet 50% wszystkich owoców i warzyw w tym całym łańcuchu od producenta poprzez dystrybutora do klienta ulega zmarnowaniu. 50% to jest około 600 milionów ton owoców i warzyw w ciągu roku na całym świecie. To są ogromne pieniądze po pierwsze, a po drugie musimy ograniczyć straty, żeby osiągnąć cele zrównoważonego rozwoju do 2030 roku, które między innymi Światowa Organizacja Zdrowia i inne organizacje przyjęły. No tak, no bo z tym transportem między innymi warzyw i owoców wiąże się cały łańcuch logistyczny, no bo mamy i firmy dystrybucyjne i te, które sprzedają owoce i warzywa, transportują również producenci opakowań, a także mnóstwo różnych innych po drodze no, beneficjentów, nie wiem czy to jest właściwe słowo, ale takich firm i instytucji, które gdzieś tam muszą brać udział w tym wszystkim. Jeżeli mówimy o kwotach, no to marnujemy 150 miliardów euro rocznie. Taka informacja również się pojawia. A technologia Vidre Plus to jest właśnie ta technologia, którą państwo opracowali. No i wydawać by się mogło proste. I jak to się stało, że nikt wcześniej na to nie wpadł, że sprawę może załatwić pewna naklejka, która jest takim produktem uwalniającym pewien związek chemiczny, który odpowiada za psucie warzyw i owoców. Za przeciwdziałanie właściwie. Tak, wiele osób próbowało przez ostatnie 20 lat, kiedy ta substancja została wprowadzona w celu ochrony głównie jabłek. Bo trzeba wiedzieć, że wszystkie jabłka, które mamy obecnie dostępne w sklepach wczesną wiosną albo nawet późną wiosną, te, które zachowują świeżość, są świeże dzięki tej cząsteczce. To jest 1-MCP, jej skrótowa nazwa. I ona blokuje receptory etylenowe, dzięki czemu naturalny hormon, którym jest etylen, który jest obecny wszędzie, nie dociera do receptora, nie indukuje tym samym procesów biochemicznych, dzięki czemu zatrzymujemy starzenie, zatrzymujemy dojrzewanie praktycznie każdego owocu i warzywa. Nasza cząsteczka jest tym inhibitorem i dzięki temu no, mamy to, co mamy, czyli możemy uchronić przed zepsuciem praktycznie każdy owoc, warzywo, kwiaty i roślinę zieloną. Bo ten hormon etylen pojawia się na przykład w momencie stresu, kiedy źle potraktujemy owoc i warzywo w trakcie transportu, pojawia się etylen jako odpowiedź na stres. Rośliny również się stresują. I między innymi to jest to rozwiązanie, bo do tej pory sytuacja wyglądała tak, że trzeba było budować specjalistyczne obiekty, gdzie te warzywa i owoce są przechowywane i są też w pewien sposób szczepione, tak? Natomiast ta naklejka ułatwia całą procedurę, ponieważ zawiera jakby już sama w sobie tę szczepionkę, którą można użyć na owocach bezpośrednio, ale też na opakowaniach. Tak, dokładnie tak. Możemy wkleić naklejkę funkcjonalną już na etapie pakowania owoców i warzyw na plantacjach lub też w centrach dystrybucyjnych i dzięki temu możemy ograniczyć, a w niektórych wypadkach wręcz zredukować do zera straty spowodowane transportem, czasami zbyt długim, czasami w złych warunkach. Czyli można powiedzieć, ta naklejka jest ubezpieczeniem dla wszystkich, którzy zajmują się owocami i warzywami. Powiem taki przykład, sprzedajemy te naklejki w Ekwadorze i stosowane są na ciętych różach, pięknych ciętych różach ekwadorskich i w tym roku jeden z naszych odbiorców miał zero zwrotów w porównaniu z kilkunastoma procentami z lat poprzednich. Czyli jak mała jest zero zwrotów, to oczywiście jest lepsza opłacalność ekonomicznie, ale również mniejsze straty wody, mniejszy ślad węglowy i wszystko, co się zwiąże z ograniczeniem strat w tym łańcuchu. No to w takim razie teraz postawimy tu kropkę, ale wrócimy do naszej rozmowy. Doktor Andrzej Wolan, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, jest naszym gościem. 19 minut po 13.

Tak, nasz produkt musi uzyskać certyfikację, dlatego na różnych rynkach ta certyfikacja przebiega różnie i w różnym czasie my ją uzyskujemy. Pierwszym krajem była Argentyna, gdzie naklejki Vidre Plus stosowane są głównie w przypadku gruszek. Argentyna to bardzo duży producent gruszek i część z tych gruszek już ląduje też na rynku europejskim. Tam mamy bardzo dobrą współpracę z Juanem, który jest naszym pracownikiem, i z firmami dystrybuującymi nas. Inne kraje Ameryki Południowej to Brazylia, gdzie kończymy rejestrację, Peru, Chile, Ekwador i Kolumbia w przypadku kwiatów, te inne kraje w przypadku owoców i warzyw, takich jak awokado, jak winogrona, chociażby również borówki i tego typu owoce i warzywa. Stany Zjednoczone, gdzie będziemy wchodzili na rynek również ze względu na rejestrację w tym kwartale, czyli już niedługo podbijemy rynek amerykański, a przy okazji rynek kanadyjski czy cała Ameryka Południowa. Pracujemy również w Afryce, czyli w Republice Południowej Afryki. Pracujemy w Kenii, pracujemy w Etiopii, pracujemy w Maroko i innych krajach. Także nie zapominamy oczywiście o Europie. W Europie też naklejki nasze będą dostępne poprzez współpracę z bardzo dużym dystrybutorem, wielką firmą, jaką jest Janssen. Także w tym roku też będziemy mogli skorzystać u nas w Polsce, będziemy mogli skorzystać z benefitów, które daje nam naklejka Vidre Plus. Jest to właściwie polski pomysł, polska myśl techniczna, która teraz już nabrała takiego międzynarodowego zasięgu. W Stanach Zjednoczonych miało miejsce ważne wydarzenie z perspektywy państwa, no bo udało się tam uzyskać taki patent pierwotny, tak? Ten pierwszy, czyli jeżeli ktokolwiek będzie chciał podobne rozwiązanie zastosować, no to musi uzyskać zgodę. Tak, oczywiście to patentowanie w naszym przypadku, czy ochrona własności intelektualnej jest niezwykle istotna. Tak jak w przypadku każdego startupu technologicznego, najpierw zapewnienie ochrony własności, rozwiązania, a później dopiero ekspansja. Także my jesteśmy bardzo zadowoleni, że udało nam się patent amerykański i nie tylko amerykański, bo w wielu krajach już uzyskać patenty. Patentujemy w 52 krajach, producentach, głównych producentach żywności, tak żeby tak jak pan powiedział, żeby chronić naszą technologię i każdy, kto będzie chciał z nami współpracować, albo będzie ten produkt od nas kupował, albo na zasadzie licencji, którą od nas wykupi, będzie mógł produkować i stosować ten produkt. A przy okazji być może uda się rozwiązać problem głodu na świecie w pewnym sensie, no bo nie będzie też tyle też tej żywności się marnowało, bo mamy właściwie ziemię podzieloną na dwa takie obszary, dwie części. Z jednej strony miejsca, gdzie marnujemy żywność, a z drugiej tam, gdzie po prostu tej żywności brak. Tak, to jest te cele zrównoważonego rozwoju. My przynajmniej adresujemy kilka z nich. Bo jeśli ograniczymy marnowanie żywności, to ograniczymy też wykorzystanie ziemi rolnej. To znaczy będzie ona mogła zostać wykorzystana nie tylko na produkty, które chociażby z Ameryki Południowej są eksportowane do Europy, ale po to, żeby zaspokoić potrzeby żywnościowe mieszkańców na danym terenie. Czy to Ameryka Południowa, czy to będzie Afryka, czy Azja. Wszędzie tam, jak wiemy, w Amazonii wycina się wiele drzew, żeby zrobić miejsce pod ziemię uprawną. Ograniczenie marnowania żywności, owoców i warzyw spowoduje to, że mniej amazońskiej puszczy będzie wycinane, żeby zrobić miejsce na pola uprawne. Także nie tylko to, ale zużycie wody, które robi się oczywiście kluczowym problemem, jak również produkcja dwutlenku węgla w trakcie produkcji owoców i warzyw, to są niebagatelne sprawy. Zalet tego rozwiązania jest całe mnóstwo, cała masa. Dziękuję pięknie za rozmowę. Trzymam kciuki oczywiście za postępy, żeby coraz więcej krajów interesowało się tą technologią, która powstała w Polsce. Naszym gościem był dr Andrzej Wolan z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dobrego dnia. Dziękuję bardzo. Dobrego dnia.

Że, troszeczkę? Że ne pa. Je ne pa. Pa. Aha, je ne pa. Pa, pa, pa France. Oui. Yes. Tak. Yes. No to wszystko jasne, ale tak, uczysz się. Uczę się francuskiego. Zacząłem, ale uczę się od bardzo dziwnej strony, ponieważ uczę się linijek tekstu. Także jestem w stanie na pewno coś powiedzieć takim podobno dobrze brzmiącym francuskim, ale tak od siebie nic nie potrafię jeszcze powiedzieć. Rozumiem, ale chcesz podbić rynek tym razem francuski. Tym razem francuski. Angielski trochę tak, podbiłeś. Ale to trwają jeszcze zdjęcia próbne. No, idzie to całkiem dobrze i jeszcze nie wiadomo, ale francuski też mnie zaczyna gdzieś tam interesować. Tak. A wcześniej no to były niemieckie produkty i brytyjskie. No tak. I będą? Cały czas podsyłasz jakieś może... Self-tape'y? Tak. No mam wrażenie, że trochę się w ogóle taki zagraniczny rynek może otworzył przed nami. No jest trochę więcej takich zagranicznych castingów, aczkolwiek też konkurencja jest dużo większa. No tak, bo to cała fala polskich aktorów wypływa na szerokie wody. Cała europejskie i światowe. Polskich, tak. Niemieckich, francuskich, amerykańskich. Ostatnio właśnie brałem udział w castingu, który prawie mi się udał. No to jak się dowiedziałem, ilu było w ogóle chętnych z różnych krajów, właśnie Włochów, Amerykanów, Francuzów, Brytyjczyków do tej roli, to ilu? Byłem w ogóle no setki ogólnie. Oj. No i zastanawiałem się w ogóle, jakim cudem ktoś dociera do mnie, jaką drogą. Mhm. Tak, ciekawe to jest. To znaczy mam nadzieję, że trochę mi się to otworzy. Chciałbym popracować za granicą. No i nie zdradzając zbyt wiele, wróćmy do tej możliwej pozycji dla ciebie po drugiej stronie kamery, bo przygotowujesz się i tak bardzo ogólnie chyba możemy wspomnieć do tego, żeby zadebiutować jako reżyser filmowy, bo pewne drobne doświadczenia jako asystent reżysera już za sobą masz. Tak, tak. Tak, no to jest taki plan, który mi się kotłuje w głowie już od dosyć dawna. Z moim przyjacielem z roku, Mateuszem Czwartoszem, napisaliśmy scenariusz i właśnie zbieramy, że tak powiem, pieniążka na ten naprawdę tani film. Także... Z twoim scenariuszem. Tak, z moim scenariuszem i Matiego scenariuszem. Tak, myślę, że to być może będzie jedyny film, który zrobię, ale mówię sobie cały czas, że go zrobię. Bo ten proces był dosyć długi, bo zaczęliśmy w szkole jeszcze teatralnej. W szkole filmowej w Łodzi. Tak, w Łodzi. I on się bardzo jakoś tak naturalnie rozwijał. I on się domknął też w pewnym momencie. I mam jakąś taką ambicję zrobienia go. Czyli to jest, rozumiem, ważny dla ciebie temat czy bohater. Tak, tak, właśnie bardzo gdzieś ważny. I to się łączy z jakimiś takimi moimi też prywatnymi jakimiś obietnicami. I myślę, że też jest jakiś duch nad tym filmem, który na razie nas dobrze prowadzi. No, no to życzę wam, żeby udało się zebrać te pieniądze. Wiem, że pierwsze takie tutaj docierają optymistyczne w tej kwestii też informacje. Tak, na razie tak. No to może się uda ten budżet złożyć w całości, ale powiedz mi, czy reżyserując film też zarezerwujesz dla siebie dużą, średnią, mniejszą rolę na ekranie, czy w tym wypadku zupełnie nie? Żadnej tam nie ma roli dla mnie. Dlaczego nie napisałeś dla siebie? Nie, myślę, tam jest jedna postać kelnera, że myślałem o tym, żeby może zagrać kelnera i podać herbatę głównemu bohaterowi w jednym momencie. Czyli taka obecność, tak jak to Alfred Hitchcock lubił na chwilę się pojawiać na ekranie. Tak, na takiej zasadzie, ale mam jednego aktora, którego widzę w tej roli i on jest lepszy, no w sensie świetnie wygląda i ma bardzo ciekawą obecność, która może być dużo większą wartością dodaną niż ja w tej roli. A z Mateuszem Więcławkiem, jak słyszeliśmy, skromnym aktorem i być może niedługo również skromnym reżyserem rozmawiał Ryszard Jeźwiński. I'm not afraid to die. Lenny Kravitz w Trójce. Kolejny singiel, który promuje najnowszą płytę, która wychodzi za miesiąc w maju. Human to jest właśnie to nagranie, które będzie można też usłyszeć na żywo w czasie trasy koncertowej. Trasa koncertowa również zawita do naszego kraju. Dwa koncerty w Krakowie i w Łodzi, odpowiednio 21 i 23 lipca. Także taka podpowiedź. Jeżeli chodzi o polskich artystów, oni również koncertują. Daria Zawiałow promuje swoją najnowszą płytę Dziewczyna Pop, a my sięgamy na płytę przedostatnią, czyli Kajonashi, Daria Zawiałow. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2023 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności. NIF.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy.